Açık Radyo. Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 13 Haziran Pazartesi. Yıl 2011, ay 6, gün 164, Hızır 39. 1432 Hicri Recep 11, 1427 Rumi Mayıs 31. Çevre Koruma Haftası. Daha fazla bozmadan bizden sonrakilere devredebileceğimiz bir doğa, gelecek nesillere bırakabileceğimiz en kıymetli mirastır. Yemek listesi, gün 164, fırında patates, zeytin ve sarımsaklı tavuk, salata, parfe. Büyük Saatli Marif Takvimi. Lover, please, please come back. Don't take a train coming down the track. Don't please, don't leave me. Don't leave me in misery. You would never hold me so near. You would never call me dear. Don't you know I'd die for you. Now you've gone, that's what I'll do. Lover, please, please come back. Don't take a train coming down the track. Don't please, don't leave me. Don't leave me in misery. About a love that went all wrong. The girl left the boy just as bad. Now she's gone, she's so sad. Lover, please, please come back. Don't take a train coming down the track. Don't please, don't leave me. Don't leave me in misery. You would never hold me so near. You would never call me dear. Don't you know I'd die for you. Now you've gone, that's what I'll do. Lover, please, please come back. Don't take a train coming down the track. Please don't leave me. Don't leave me in misery. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com. Açık Gazete, başladı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Clyde McFatter söylüyordu, Lover Please, ona da bir günaydın. 13 Haziran 1972'de 40 yaşındayken hayata veda etmiş önemli bir rhythm ve blues şarkıcısı. Belki de 1950'lerin ve 60'ların en çok taklit edilen şarkıcılarından, müzisyenlerinden biri olduğu da belirtiliyor çeşitli kaynaklarda. Ve aynı zamanda da Billy Ward and His Dominoes grubu da, rock and roll'da da öncülük yapmış gruplardan birinde de şarkı söylemişti. Ondan sonra da efsanevi The Drifters grubunun da solistleri arasında yer aldı. Sonradan da önemli bir solo kariyeri yapmıştı. 22 yıllık genç, kısa ömründe 22 yıllık büyük bir müzikal miras bıraktı. Onun Lover Please adlı şarkısıyla açılışımızı yaptık. Evet, şimdi haberlere gelelim. Şüphesiz en önemli haberi hem Türkiye için hem de dünya içinde baş bütün manşetlerde yer alan şey, Türkiye'de seçimlerin yapılmış olması ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üçüncü dönem olarak da büyük bir başarı kazanarak tekrar iktidarını koruması ve %50'ye yakın, %50 hatta her iki oydan birini sağlamasıydı ve olağanüstü yükseklikte de bir katılım oranından bahsediyor. %87 nokta 47 hatta 87'den bile fazla ve %49.88'lik bir oranla birinci parti olarak çıktı Adalet ve Kalkınma Partisi. İkinci Cumhuriyet Halk Partisi onun yaklaşık yarısı kadar, yarısından biraz fazla, %25.9 ikinci ve onun da yarısı kadar bir şeyle, aşağı yukarı yarısı Milliyetçi Hareket Partisi üçüncü parti olarak o %12.9'da çıktı. Bağımsız adayların da %6.5 oranında oy aldığını görüyoruz. Böylece oylarını bir önceki seçime göre 5 milyon artıran Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının üçüncü dönemi başlamış oldu. Ama sonuçlara göre milletvekili sayısı açısından Adalet ve Kalkınma Partisi anayasayı tek başına referanduma götürecek çoğunluğa ulaşamadı. 326 milletvekili. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 135, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 53, bağımsızların da 36 milletvekiliyle meclisteki yerlerini alacağı haberleri belirtiliyor. Evet. Aslında dağılıma baktığımız zaman fena bir dağılım olmadı gibi. Milletvekili sayısında. Evet. Anayasa bakımından en azından uzlaşmaya gidilmesi gerekeceği falan gibi sonuçlar çıkıyor. Evet, diğer partilerle de aynı. Belli bir uzlaşma içine girmek zorunda kalıyor olması da iyi bir şey. Ayrıca da Başbakan Erdoğan'ın geleneksel konuşması da oldu. Üçüncü geleneksel. Balkon konuşması. Balkon konuşması. Zaferini değişimcilikle açıkladığını ve demokrasinin bu ülkede sarsılmaz bir güce ulaştığını, milli irade üzerindeki vesayet ve üstünlerin sultası da kaybetmiştir dedi. Yani bunun bir demokrasinin nihai zaferi olarak niteledi. Oldukça önemli bir gelişme bu Türkiye'deki. Çeşitli Ergenekon'un adresini verin gidip üye olayım diyen Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Anadolu'da çöktüğü de belirtiliyor. Yani Ergenekon askeri vesayet fazla talep görmedi denebilir. Çok fazla aslında seçimde önemli miydi onu da bilmiyorum. Hani onun üzerinden mi verildi oy verilirken, çok da emin değilim o konuda. Evet, bütün bunların hepsini tartışacağız. Seçimin yalnız Adalet ve Kalkınma Partisi dışında önemli gelişme gösteren ikinci unsuru belki de BDP diyebiliriz. Aslında blok adayları olarak şu anda girdiler seçime en azından. Evet, bağımsızları destekledi. Genişte bir blok görüntüsü veriyordu, sadece Kürtler değil. Evet. Hatta Süryanilerin bile aralarında bulundu. Türklerin, Türkmenlerin ve Süryanilerin de aralarında bulundu. Ve yani o görüntüsüyle aslında Türkiye'de hani gerçekten sol adına önemli de bir şans idi. Bu şans da büyük ölçüde değerlendirilmiş gözüküyor. Evet, yani BDP'nin oy arttırdığı, Hakkari'de 3'te 3, Diyarbakır'da 11'de 6 ile meclis grubunu genişlettiği söylenebilir. Ayrıca BDP'nin en başarılı adaylarından birinin de doğrudan doğruya meclisten apar topar götürülerek cezaevine atılan ve yıllar yılı hapiste kalan Leyla Zana'nın da Diyarbakır'da %20 oy toplayarak tekrar meclise dönmesi oldu. Şakasını da gerçekleştirirse, başörtüsüyle yemin törenini bu sefer yapacağım derse, bir, en azından bazılarının yüreğine inecek gibi olabilir. En azından başörtülü adayın seçilmediği bir durumda bayağı bir inme tehlikesi hakikaten yaratacaktır. Özellikle en yaşlı milletvekili olarak Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi yapacak. O da etkileyici bir şey olabilecek. Yani çok Türkiye'nin, yani Economist gazetesinin de biraz böyle Avrupa santrik, tepeden bakan hatta hafif kolonyalist de diyebileceğimiz tabii. yaklaşımı da pek sökmedi anlaşılan Economist dergisinin. Ama Economist görüş belirtir zaten her zaman. Economist dergisini çok sevdiğim için demiyorum, bunu savunur pozisyonda da olmayayım ama takip ederim, okurum. Doğru, ama bu tarz bir görüş belirtme artık biraz geride kalmış olması gereken. Bu gene hiçbir şey. Yani 2000'lerin başında hatırlıyorum, Berlusconi ile bayağı davalık olacak derecede kavgalı olmuşlardı. Örneğin oradaki görüş belirtmede. Evet, belki vakit bulabilirsek Türkiye'nin seçimleri ve Avrupa santrik, Avrupa merkezlilik virüsü başlıklı yazılarında Richard Falk'la Hilal Elver'in bu meseleyi de Economist'in yorumu üzerinden Türkiye'deki seçimleri okuyup asıl eleştirilmesi gereken yerin başka olduğu meselesini ele almışlardı. Vakit bulabilirsek ondan da bahsedebiliriz. Evet, aslında seçimlerle ilgili pek çok söylenecek şey var. Yani Türkiye'de 3. dönem, bu büyük bir rekor da oluyor. Eğer iki ara seçimi ve referandumu da sayacak olursak 6 halk oylamasından son 8 sene içinde oldukça başarılı bir şekilde çıktığını, hatta tarihte de pek benzeri görülmemiş bir başarıya ulaşmış olduğunu da söyleyebiliriz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Bu arada Ergenekon davasının bazı tutuklu sanıkların da meclise girdiğini belirtelim. İkinci Ergenekon davasının tutuklu sanıkları Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay, aynı dava kapsamında tutuksuz yargılanan İlhan Cihaner ve Sinan Aygün, Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili seçildi. Zaten Ergenekon davasının sanıklarının sanıyorum tamamı, ondan yargılananların tamamı Cumhuriyet Halk Partisi'nden adaydı. Evet, tamamı değil tabii ki yargılananların da, hani aday gösterilen. Aday gösterilenlerin, evet. Yanlış anlama tabii ki olmasın. Öte yandan da Balyoz Planı davası sanıklarından emekli orgeneral Çetin Doğan, ikinci Ergenekon davasının tutuklu sanığı emekli albay Hasan Atilla Uğur, birinci Ergenekon davasının tutuklu sanığı Doğu Perinçek, ikinci Ergenekon davasının tutuklu sanığı Tuncay Özkan, İrticayla Mücadele Eylem Planı davasının tutuklu sanığı Mehmet Deniz Yıldırım yeterli oyu alamadıkları için milletvekili seçilememiş durumdalar. Bir de müzisyenlerin, yönetmenlerin, sanatçı, sanat ve kültür insanlarının, müzik insanlarının da bir kısmı mecliste temsil edilmiş oluyorlar. Tolga Çandar, Sabahat Akkiraz, Sırrı Süreyya Önder mesela. Evet. Evet, Türkiye'de de ilk defa görülen bir şeyle Mardin'den BDP destekli olarak seçilen, Barış ve Demokrasi Partisi destekli Süryani Erol Doran'ın da meclise girmesi yeni bir durum. Bu da bir ilk, sadece Süryani olmasıyla değil, aynı zamanda sanıyorum meclisteki ilk Hristiyan vekil oluyor. Öyle mi? Yanlış bilmiyorsam. Yanlış biliyor olabilirim tabii. Onu kontrol etmemiz lazım, yanlış da olabilir. Şimdi seçimlere döneceğiz tabii ve bütün aslında programımızı herhalde seçimin çeşitli değerlendirmeleriyle geçeceğiz. Ama onun dışındaki diğer haberlere de kısaca bakalım. Bir önemli haber, İtalya'da da bir dizi referanduma gidiliyor. Başta da nükleer santraller konusunda yapılan bir referandum var ki bayağı ilginç bir şey. Ne olacağı belli değil. Bu arada seçimleri dış basının da neredeyse birinci haber olarak, hemen hemen istisnasız birinci haber olarak Türkiye'deki seçim sonuçlarını vermiş olduklarını da belirtmeyi ihmal etmeyelim. Evet, onunla devam edeceğiz ama isterseniz hani bir genel çerçeve adına etrafta da neler oluyor? Çünkü dünyada seçimler için tatil ilan edilmedi. Olan biten devam etti. Evet, İtalya'da çok önemli bu Berlusconi'nin siyasi iktidarının da sonucunu belirleyecek nitelikte. 4 ayrı referanduma gidiyorlar. Daha doğrusu birlikte galiba. Yani dün yapıldı ve bu nükleer santrallerle ilgiliydi. Ama başka önemli konularda da var referandum. En önemlisi nükleer enerjinin durumuyla ilgili onlardan biri. Japonya'nın Fukushima reaktörlerindeki diyelim çatırtı patırtı hasardan sonra, radyasyon sızıntısından sonra İtalyanların da çoğunluğunun nükleer enerjiye karşı olduğu sonucu çıktı. Zaten orası da bir deprem ülkesi. Evet, yakın dönemde yine geçirdiği depremleri hatırlıyoruz. Doğal olarak Akila'da öyle bir kaygı evet. Oluştu. Aslında o kaygı üzerinden benim zihnim direkt Türkiye'deki seçimlere işte çekmek istiyor. Mersin, Sinop falan filan gibi ama neyse, onun değerlendirmesine sonra devam ederiz. Sizin de dediğiniz gibi işte Berlusconi iktidarının aslında belki de son noktasını koyacak referandumlar bunlar. En azından iktidarda olduğu süre açısından değil belki ama gerçek iktidarı açısından ne kadar etkili olabildiği veya ciddiye alındığı bakımından diyelim. Bu arada oradan da isterseniz yakın çevreye, daha yakın çevreye geçelim. Evet, Suriye'ye geçelim. Suriye'de. Çok önemli. Suriye'de ölü sayısının 1300, siviller arasındaki ölü sayısının 1300'e yükseldiği söyleniyor. Tabii bunların ve hiçbiri 10 binin civarında da insanın gözaltına alındığı ve bir kısım, yani ne kadarını serbest bırakıldığını da hiçbir zaman öğrenemedik. Ama 10 bin rakamı telaffuz edildi. Özellikle direnenler arasındaki gelen şeylerden biri. Evet. Evet, orada da 41 yıllık Esad rejimi hala devam ediyor baskısına ve işte bu Jisral Şuur sanıyorum diye telaffuz ediliyor. Jisral Şuur şehrine bir taarruz düzenledi Suriye ordusu hafta sonu, özellikle pazar günü evet. Yoğun bir şekilde. Tanklarla kapattı girişini. Tanklar, helikopterler vesaire. Ve izlenemesin diye de etrafı kapatılmış. İçeride ne olduğu ne bittiği görülemesin diye. Öyle bir durum söz konusu. Türkiye'ye gelen göçmen sayısı da oradan 5000 civarında olduğu söyleniyor şimdilik. Daha fazlasında yolda olduğu bir 10.000 civarında insanın sınıra yakın bölgelerde kamp kurduğu söyleniyor. Evet, 5000'i geçti. Hatay'daki çadır kentlerin kapasiteleri artırılmış durumda. Hükümetten de daha büyük bir göçe hazırlıklı olduğunu açıkladılar. Başbakan Erdoğan da bu hafta Suriye Devlet Başkanı Esad'la görüşeceğini açıkladı. Aslında ilginç bir açıklama daha yaptı. Esad'ı çok alışılanın dışında sertlikte bir dille de uyardı. Vahşet olarak sanıyorum. Evet. Ve yani bu yolla devam etmemesi gerektiğini, kesin oldukça alışılmışın dışında dediğim gibi bir dille kınadı buradaki yapılanları. Yani görülen, kadınlara yapılan muamele ve insanlara yapılan muamelenin görüntüleri reva değildir dedi. Yani buna insanın yüreği dayanmaz, buna engel olunması gerekir filan dedi. Evet, zaten Jisral Şuur kasabasındaki 50 bin kişi, yani kasaba sakinleri, büyük kısmı da kenti terk etmiş ve bunların yine büyük kısmı Türkiye'ye doğru ilerliyormuş, kaçmış şimdilik. Evet. Yani çok feci şeyler anlatıyorlar. Görüntüler de zaman zaman var sığınanlar arasında. Hakikaten kolay kolay insanın katlanabileceği, yüreğinin dayanabileceği manzaralar değil. Gerek anlatılanlar, gerekse de sızan görüntüler. Yani gözümüzün önünde mesela dün akşam tesadüfen gözüme takılan bir şey. Herkes seyredenlerin tamamının gözünün önünde ölen bir insan vardı. Orta yaşlı birini kurtarmaya çalışıyorlardı. Hafifçe kollarından tutup sürükleyerek kaçırmaya çalışıyorlardı. Orada öldüğünü gördük. Böyle şeyler oluyor yani. Suriye'de mi? Evet, Suriye'de. Böyle bir görüntü. El Cezire'de gördüm ben bunu. Pakistan'da da benzer bir şey gördüm ben de. Acaba bir an aynı görüntü mü diye şüpheye düştüm ama tabii Suriye'de de Pakistan'da da eş zamanlı olarak böyle şeylerin olması belki çok da... Belki yanılıyorumdur ama yani ben Suriye diye hatırlıyorum. Ama Suriye'de benzer şeyler eğer o görüntü o değilse bile mutlaka oluyor. Oluyor evet. Öyle bir durum Beşer, var. Times'da dergide, gazetesi de baş yazısında Şam kasabı olarak ifade etmiş. Evet Başar zaten bu saatten sonra Esad'ın da dönüp işte söz verdiği reformlar falan filan yapması fazla da beklenmiyor sanıyorum. Çünkü rejim oradaki farklı bir yöntem uygulamayı tercih etti. Baskı uygulamayı tercih etti. Evet hafta sonunda da zaten bizim cuma günü konuştuğumuz şey maalesef yani maalesef de değil mi işte konuşmak zorundaydık zaten bu Mahir Esad'ın kardeşinin ne kadar hazırlıklı bir katliam peşinde olduğunu söyledikten sonra bütün gazetelerde ve televizyonlarda da Mahir Esad adının geçmekte olduğu görüldü. Ve bu iş için baba tarafından hazırlanmış bir eleman olduğu da konuşuluyordu zaten biz de söylemiştik. Şu ana kadar da görevini eksiksiz olarak yerine getiriyor işte halkın üzerine ateş açmayı reddeden askerlerin falan da öldürüldüğü söyleniyor. Zaten Türkiye sınırını geçenlerin bayağı ciddi bir bölümünde bu şekilde askerler olduğu bilgisi ulaşıyor. Evet. Bir de Japonya'da da aslında ilginç bir şey vardı. Binlerce kişinin nükleer radyasyona karşı gösteri yaptıkları vardı. Nükleer felaketle mücadele etmekte Japonya zaten. Halkın durumu da hiç iç açıcı sayılmaz. Hatta oradan da görüntüler, dikkatimi çeken görüntüler oldu. Onları da kısmen El Cezire'de gördüğümü sanıyorum. Ama başka internet üzerinden de seyrettiğim galiba vardı. Artık tamamen bu çadır kent gibi yerlere yerleştirilmiş olan Japonlarda da sabrın giderek sınırlarının zorlandığı görülüyor. Çünkü dönme ihtimalleri pek yok. Yerlerine, yurtlarına bir de son derece... En azından önümüzdeki 6000 küsur yıl için diyelim. Evet. Hatta 10 belki. 10 bin yani. Fakat bir de şey var yani bir kişinin eşyaları almak için izin verdiği gibi tuhaf durumlar da vardı. İnsanlar yeni bir hayatı nasıl kuracakları konusunda cidden kaygı hatta bazıları da yeis içinde görünüyorlardı. Böyle bir durumdan da bahsetmek mümkündü. Başka? Libya'da bazı önemli gelişmeler var yine. Orada da muhaliflerin, isyancıların ülkenin batısında bazı şehirlerde çatışma halinde olduğu Kaddafi'ye bağlı güçlerle haberleri var. Ve de işte batı tarafında da çok şiddetli çatışmalar işte oldu. İşte evet batı tarafındaki çatışmalardan bahsediyorum zaten. Tunus sınırından bu isyancıların önemli bir kısmı silah temin ediyorlarmış vesaire böyle haberler var. Orada da Kaddafi rejiminin giderek sıkışması durumu söz konusu. Ama bu tabii biraz da NATO'nun da girişimiyle olduğu için daha sonra Kaddafi sonrası kurulacak herhangi bir hükümet veya işte rejim bunun meşruiyeti de şimdiden lekelenmiş oluyor. Evet. En azından Libya'daki halkın yine önemli bir kısmı için. Evet. Bir İki de birbirinden farklı, birbirini tamamlayan ama farklı, biri pozitif biri de negatif iki yorum da yer aldı. Bir tanesi bu Arap Baharı'nın, Arap Baharı denen bütün Orta Doğu'da Arap ülkelerinde kimi de başarıyla sonuçlanmış olan ayaklanmaların demokrasi için yürütülen itmenin, yani hamlenin demokrasi için biraz gerilemekte olduğu ve rejimlerin de kendilerini sipere yerleştirmekte olduğuna dair bir analiz geldi. The McClatchy Newspapers diye bir şey var. McClatchy grubundan, yani Arap Baharı kanlı bir yaza doğru dönerken halk ayaklanmaları Orta Doğu'da hala otokrat rejimlerden, zalim rejimlerden bazı şeyler elde ediyor zorlayarak, kazanımlar, ama yakın bir zamanda geniş bir demokratikleşmeye doğru gidileceğinin işaretleri az diyorlar. Aktivistlere ve siyasi analizcilere sormuş durumdalar bunu. Bu önemli bir gelişme. Yani özellikle Tunus ve Mısır'da çabucak düştükten sonra diğer rejimler, özellikle Suudi Arabistan gayet kuvvetli bir şekilde bastırdı. Amerika'nın filan da desteğini alan Bahreyn'in halife ailesi de çok sıkı bastırma operasyonları düzenledi. Ve işte bildiğimiz Cisrel Şuur'da da Suriye güçlerinin çok feci bir baskı işine giriştiklerini hatırlatıyorlar. Tabii Suudi Arabistan'da ve diğer kısımlarda da bayağı tedbir almakta olduklarını göstermekteler. Yani sonunda yazı şöyle bitiyor: eğer kadınlar Suudi Arabistan'da kendi arabalarını kullanma ehliyetine alsalar bile, bu bile doğru yönde atılmış bir adımdır ama çok fazla bir şey elde edilmesi zordur filan diye yorumlar geliyormuş. Öte yandan da Der Spiegel'ın, Almanya'nın dergisi Der Spiegel'ın ilginç bir değerlendirmesi çıktı. Mathieu von Rohr ve Helene Zuber'in ortak kaleme aldıkları bir analizde Avrupa'da bütün bir kuşağın, neslin sokağa dökülmüş olduğunu ve çok önemli bir dönüşümün arifesinde olduğumuzu söyleyen bir analizi var. Bu da ilgi çekici bir başka tarafından işin. Şeyin Endinyevu'dan bahsediyorlar. İşte daha önce bahsettiğimiz, burada da Stefan Essel'in geçen yıl çıkardığı broşürden diyelim, risaleden, polemikten, İspanya'nın indignadosunu ve Fransızların da endinyeleri, bütün adlarını da Essel'in bu kitabından alarak harekete geçtiler diyor. Bastille'de tekrar 1789'dan bu yana ikinci bir defa basma girişimlerinden bahsediyorlar. Yani bu da böyle bir gelişme. Peki, bence burada noktalayalım. Ve Türkiye'deki seçime de döneceğiz. Bu arada eğer bir aksaklık olmazsa Ankara'dan iki bağlantımız olacak aynı anda. Ali Bilge normal saati pazartesileri 9'dayken 8.30'dan itibaren seçim özel programı için bağlantı kuracağımız programcılarımızdan biri olacak. Bir diğeri de gene Ankara'dan Illinois Üniversitesi öğretim üyelerinden seçim konularındaki analizleriyle daha önce de kendisini konuk etmiş olduğumuz birkaç defa Ali Akarcı olacak. Ve en az bir saat boyunca bu çeşitli yönleri açısından Türkiye'deki bu geçen son derece önemli seçimi irdelemeye çalışacağız. Açık Radyo 94.9 Açık Gazete. Well, Evet, Do You Wanna Dance? Bobby Freeman'ın 1958'de büyük başarı kazanmış olan bu şarkısını bir kez daha çaldık. Bunca yılın ardından hala tazede göründüğünü söylemek mümkün herhalde. Bobby Freeman bugün doğmuştu 13 Haziran'da ve bir dönemde çok ünlüydü. Ta 64'lerde de 64 yılında da ünlü bir parçasını daha hatırlıyoruz. Evet, şimdi biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi Açık Radyo'da Ali Bilge ve Ali Akarca ile Türkiye'deki son dün sonuçlanan seçimin değerlendirmesini yapacağız. Ali Bey, günaydın. Günaydın Ömer Bey, günaydın Mahir, günaydın Ali Akarca. Günaydın size de. Evet, böyle bir Ali'lerle karışık. Evet, Ali Bey, isterseniz öncelikle sizden başlayalım. Çünkü sizin ana programınız, yani Ali Bilge, Ali Bey. Sayın Akarca bir bize bir şey tespit ettiklerini şey yapsın, onun üzerinden gidelim mi, ne dersiniz? Tamam, program sizin zaten. O zaman vallahi önce isterseniz bir tarihi perspektife oturtalım. Çok yani tarihi bir seçim oldu. Çünkü 1957'den beri ilk defa 3. dönem seçilen bir parti var. Ve önümüzdeki yılın sonunda da Allah'ın üstü bir durum olmazsa, iktidarda kalmaya devam ederse, Demokrat Parti'nin 50-60 arasında 10 yıl iktidarda kalarak en uzun parti olma özelliğini de o rekoru da kıracak. Yani 10 yılı aşkın bir iktidarda kalma süresi olacak devamlı. 2007'de AKP oylarını arttırarak bir önceki seçime göre Demokrat Parti'nin 54'te yaptığı rekoru yenilemişti. Bu seçimde iki dönem iktidarda kaldıktan sonra arka arkaya oylarını arttırarak Demokrat Parti rekorunu da kırmış oldu. Şimdi bir de %50'yi yakalayan çok az parti var Türkiye'de şimdiye kadar. 1950'de Demokrat Parti %53 almış. 1954'te %58 almış. Ondan sonra bunu başaran 65'te Adalet Partisi var. O zamandan bu zamana %50'yi yakalayan ilk parti oldu. Ve Adalet, 65'ten bu yana Adalet Partisi'nin kaçtı Ali Bey? %53'tü. 52.87, 53'tü. Ama milli yani, bakiye sistemi vardı o zaman değil mi? Ona rağmen yani iktidarı da ele geçirdi. 52.87 oy aldı. O günden bugüne 50'yi yakalayan ilk parti AK Parti oldu dünkü seçimle. Ve en yüksek oyu alan, o tarihten itibaren yani Özal filan da %50'yi bulamamıştı. En yüksek oyu alan 65'ten beri uzun bir süre, yarım asırlık diyelim. O bakımdan da önemli bir seçim oldu. Buna ilkler. Evet. Evet, bu ara seçimleri de yani gerek yerel mahalli seçimleri ve gerekse de şeyi katmıyoruz. Anayasa evet. Referandumunu da. Evet. Katmıyoruz. Onları da katılırsa oldukça başarılı bir tablo çıkıyor galiba ortaya. Evet. Yani anayasa oylamasında evet destekleyen Saadet Partisi vardı, Büyük Birlik Partisi vardı, Adalet Kalkınma Partisi vardı. Üçünün toplamını da karşılaştırmak gerekiyor. O bakımdan sadece AKP'nin oyu değil yani. Evet. %58. Evet. Bu konuların da siz seçim öncesi konferanslarda ve yazılarınızda değinmiştiniz. Yani bu rekorlar egale edilebilir, kırılabilir diye. Evet. Ama %50'nin üstünde seçim kazanan parti sayısı şu ana kadar Demokrat Parti, Adalet Parti'nin 1950 ve herhalde o 45 yıllık, 46 yıllık zaman diliminde de ilk %50 evet. Şey yapan oldu. Bu önemli bir husus. Evet. Peki yani bu manzara yani nasıl bir dağılım içeriyor? Yani mesela AK Parti oylarını nerelerden artırdı? Biraz bunlara evet. Girersek. Aslında parti şöyle diyebiliriz. Önce ben şey belirteyim. Biliyorsunuz ben geçen seçimlerde kullandığım bir denklemle beklenmesi gereken, yani istatistik olarak beklenmesi gereken oy oranını tespit etmiştim AKP için. Ama bu yani geçmiş seçimlerde olan durumlar tekrar ederse, yani değişik bir şey olmazsa şeklindeydi. %44 çıkıyordu. %44.23 çıkıyordu. Yani ekonomik şartları göz önüne alarak iktidarda kalma süresi ve seçimin milletvekili olup yerel seçim olmamasına falan göz önüne alarak. Yani sizin seçmenin tercihlerini dikkat alarak oluşturduğunuz o denklemdeki hususları kısaca bir değinir misiniz hatırlatmak evet, açısından? Yani şeydi mesela ekonomik durum her %1'lik artış ekonomik büyümede gayri safi yurt içi hasıla kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıladaki %1'lik artış oylara 0.7 %0.7 oranında aksiyordu. Enflasyondaki %1'lik düşüş de 0.12 puan veriyordu. İktidarda kalma süresinin etkilerini hesaplıyoruz. Yani geçen seçimden bu yana her seçimde kaldı. Onun negatif bir etkisi oluyor. İktidarda kalma, kararlar alma bazı kişileri küstürebiliyor. İktidarda olmanın verdiği avantajlar var. Yani kredi dağıtmak, işte yardımlar yapmak, yatırımların yapılacağı yeri tespit etmek, televizyona çıkabilmek falan gibi. Onun da %7'lik falan bir avantajı vardı. Bütün bunları göz önüne aldığımızda ortaya çıkan nokta 44.23'tü ekonomiyi falan kazaraktan. Bunun %6 kadar ya %6'ya yakın bir oy fazlası var. Bu da şeyden geri geliyor. Bizim o denklemde taraf değiştirme durumu vardı. 2002'den itibaren bazı partiler yok oldu. Bunlar Demokratik Sol Parti, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi, Genç Parti bunlar yok oldu. Bunlar oyları diğer partilere kaydı. Taraftarları o partileri terk etti. Yani onlar artık bizi temsil etmiyor, ideolojileri ve menfaatlerimizi temsil etmiyor diye. Benim tahminim orada bir hata yaptım şu bakımdan. Bu seçimde geri kalan oylarından Demokrat Parti'nin yarısını alacağını hesaplamıştım. Geçen seçimlerde de öyle olmuştu. Her seçimde kalan oylardan %50'sini falan alıyordum. Öyle gözüküyor ki bu seçimde tümünü aldı gibi gözüküyor. Bir de MHP'nin de seçmeninden bir kaybı var. Yani %3 kadar. Demokrat Parti'nin 2009'a göre bir %100 falan oyu yok olmuş durumda. Yani bu onu izah ediyor. Yani taraf değiştirme benim tahminimden daha fazla oldu. Devam etti 2011'de de. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? 2002 seçimlerinden bu yana öncesindeki merkez sağ diye nitelendirilen partilerde ki tükenmiş tamamlanmış oluyor bu seçimde. Yani, evet, işte ben 2009'da oldu diye düşünüyordum. Evet. Bir tek Demokrat Parti'den biraz daha oy kaldığını varsayıyordum. Fakat o oyların hiçbir kısmı CHP'ye gitmemiş gözüküyor. Yani şu, bir saniye şunun altını çizsek. Yani AKP'deki artışın yani %46 küsürden 2007 ya da 2009'daki pozisyondan bugüne gelinen oy oranındaki artışın kaynağı Demokrat Parti yani eski ANAP ve DP çizgisinin devamı olan partideki erimenin bir sonucu, tamamlanmasının bir sonucu diyebiliriz. Evet, bir de Milliyetçi yani, Hareket Partisi'nden AKP'ye gelen geçen bir akım var, hareket var. Bunlar evet. Öncelikle bunu açıklamak altını çizmek açısından mümkün diyorsunuz. Yani %50 olan durum nedir diye yani %44.23 alması gerekir. Geçen seçimlerde olan örüntü devam etseydi diyorum. Yani o devam etmeyen örüntü AK Parti'nin AKP'nin şeyden daha fazla oy alması, benim tahmin ettiğimden daha fazla Demokrat Parti'nin oy alması ve MHP'nin de bir miktar oy vermiş gözüküyor. 2009'la karşılaştırırsak o seçimde 2009 İlgenel Meclisi diyelim. Evet. Yani. İlgenel Meclis seçiminde. Çünkü milletvekili seçiminde oy verenler aynen oy veriyor İlgenel Meclis. Seçmen tabanı aynı. O zaman MHP'nin oyu 16'ydı. 15.97. Şimdi 13. Yani üçlük bir fark var. Tabii bunun bir kısmı ekonominin iyi olmasından dolayı filan bir geçen oylar ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu aslında 2007'ye göre arttı ama 2009'a göre artmadı. Onu nasıl açıklıyoruz? Yani, şimdi 2007'de CHP'nin oyu Türkiye genelinde %21'di. Halbuki 2009 ve DSP ile birlikte girmişlerdi o seçime. Doğru. %21'di. 2009'da CHP'nin oyu %23 ama Demokratik Sol Parti'nin oyu da 2.85'ti. Toplarsak yerel seçimlere ayrı girmiş. Evet. Evet. Şimdi Cumhuriyet Cumhuriyetçi Halk, Cumhuriyet Halk Partisi 25.91 aldı, 26 diyelim. Çünkü Demokratik Sol Parti'nin de 0.25 puan. Yani arada çok bir fark yok 2009-2011 arasında, ama 2007-2011 arasında fark var. Ben bunu şeyde belirtmiştim, referandumu incelediğimde, yazdığım bir yazıda. 31 tane il vardı. Evet oylarının evet'i destekleyen partilerden 10 puan yukarı çıktı. Yani Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Adalet Kalkınma Partisi oyları toplandığında, evet oylarla karşılaştırıldığında 31 tane il vardı. Bunun %10 puan üzerinde, 10 puan üzerinde çıkıyor. Şimdi baktım, bu 31 ilin 29'u içinde AKP'nin oyu %13'ün üstünde artmış. 13 puan üzerinde artmış. O zaman şeyi belirtmiştim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç şey yoktu, vardı o iller arasında. CHP'nin 2009-2007 arasında oyunu arttırdı. Ve oradan CHP'nin pek fazla oy kazanması da kaybetmeyeceği, yani referandum dolayısıyla. Bu da doğruluyor onu yani. 2009 ile 2011 arasında CHP artı DFP oyları hemen hemen aynı kalmış. Evet. Yani Demokrat Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarında önemli düşme var. O da o zaman Kılıçdaroğlu dün akşam işte 2007'den bu yana 3,5 milyon yeni oydaş olduğu yaklaşımı şey yapıyor yani, pek anlam ifade etmiyor. Çünkü... O da bir yüzde olarak gelemiyor. Yani seçmen sayısı da arttığı için devamlı tekrarlanıyor, seçmen sayısı çok arttı diye. Tabii o artma tesiriyle oylar da artacak. Yani her parti, benim oylarım Adalet ve Kalkınma Partisi de oylarım arttı dedi başbakan da. Evet, 5 milyon oy arttığını söyledi. Seçmen sayısı arttı zaten yani. Seçmen. Ama yüzde olarak 2007 ile karşılaştırdı Kılıçdaroğlu dün. Yani öyle tahmin ediyorum. Çünkü oylarımız çok arttı diye, çok artan diyor. 21'den 26'ya çıkmış oluyor. Ama şeyle karşılaştırıyorsa, yani bir de 21'in içinde DTP'nin oyunda olduğu düşünülürse ve 2009'daki DTP artı CHP oyları hesaplandığında tek bir artış yok oylarda. Ha, öyle mi? Bu yani önemli bir nokta. Evet. Yani Kılıçdaroğlu'nun kendi başbakanın o tırnak içindeki balkon diye adlandırılan, artık klişe, evet, yerleşik klişede söylediği gibi, o konuşmadan hemen önce söylediği gibi, büyük bir artış. Cumhuriyet Halk Partisi hem oy oranını hem de vekilini arttırdı diyor ki, bugün Cumhuriyet Gazetesi de böyle bir şey vermiş zaten. O zaman bu çok doğru olmuyor, öyle mi? Yok, ikinci kısım çok doğru. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi 2007'den 2011'e oylarını çok arttırdı halde, 2002'deki milletvekili sayısı 363, evet, 2007'de 341, 2011'de 325'e düşecek. Yani oyları artmasına rağmen milletvekili sayısı düşüyor. Evet. Bunu... Yani onu gözden, çünkü 2002'de MHP baraja takılıp dışarıda kalmıştı. O yüzden milletvekili sayısı çoktu. 2007'de de 341 çıkartmıştı ama şimdi 325 çıkartacak. Yani Halk Partisi'nin oyu, CHP'nin oyu, 2007 milletvekili sayısı daha doğrusu 112'ydi. Şimdi 135 olması bekleniyor gazetelere göre. Evet, ama Kılıçdaroğlu'nun bu partisinin oy oranını artırdığını, evet, söylemesi konusunda doğru değil. Doğru değil. Öyle mi? Yani 2007 ile karşılaştırıyor tahmin ediyorum. İki milletvekili seçim olduğu için. O 2007 ile karşılaştırıyorsan doğru. Ama 2009 ile karşılaştırıyorsan yanlış. Evet. Peki, bu Halk Partisi'nin durumu bu şekilde. Yani şeyi, AKP'yi küçük partilerinden gelen oylarla açıklıyoruz. Yani bu aslında merkez sağ dediğimiz kesimde toplulaşma sonuçlanmış durumda. Öyle anlaşılıyor. Aslında tarih olarak bakarsak şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani Demokrat Parti 50-60 arasında %50'yi yakalamış, yani iki parti, iki kampa ayrılmış vaziyetteydi. Yani 50'de %53, 54'te %58, 57'de de %48, yani o da hemen hemen 50'ye yakın bir oy zaten. Ondan sonra darbelerden sonra, 27 Mayıs'tan sonra bu büyük bir dağılma oluyor. 65'te AKP, yani şey, Adalet Partisi tekrar toplamış vaziyette bunu. Hı-hı. 69'da da %47 gene. Ondan sonra 12 Mart geliyor, tekrar bir dağılma oluyor. Ondan sonra 12 Mart'tan sonra 12 Eylül geldi, ondan sonra 22 Şubat geldi falan. Oylar tekrar parçalandı 90'larda falan. Bu tekrar 50-60 arası, 65'te 69 arası olan duruma dönmüş gibi gözüküyor. Yani yani, tekrardan toparlandı diyelim. Darbe parçalıyor o merkezi. Evet. Değil mi? O çıkıyor öyle bir, yani. Yani öyle bir görüntü var. Mesela 60'tan sonra Yeni Türkiye Partisi, Adalet Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi falan şeklinde bölünmüştü. Ondan sonra onlar toparlandı bir çatı altında falan. Derken işte ANAP, Doğru Yol Partisi, solda bu sefer CHP, DSP, daha önce SHP vardı falan. Onlar tekrar toplanmıştı bir şey. DSP yok oldu. CHP'de toplandı oylar. Bu tarafta da AKP, Demokrat Parti'nin, Adalet Parti'nin yarattığı koalisyonu tekrar meydana getirmiş gözüküyor. Ama tabii bu AKP zamanında, Demokrat Parti zamanında köyde oturan kişilerdi. Bunlar şehire geldiler. Ona benzer bir koalisyon, fakat şehirli bir nüfus daha çok tabii. Darbelerin etkisi dağılan tekrar darbeden bir müddet sonra toplanıyor, öyle gözüküyor. Şimdi bu yani 2007'de bir darbe olsaydı zaten eski seyir devam edecekti. Evet, darbeler merkezi parçalıyor ve bir koalisyon süreci çıkıyor falan. Toplulaşma darbesiz dönemde oluyor anladığım kadarıyla yani. Öyle gözüküyor yani, rakamlar bunu gösteriyor. Tabii ben siyasi ilimci değilim, yani çok tarihçi de değilim, çok detaylı incelemiş değilim. Fakat yani çıplak gözle bakıldığında yani bu bariz bir şekilde öyle gözüküyor. Evet, peki bu şimdi çok tipik olarak üzerinde durulan bu vesayet rejiminin sonlanması, sona ermesi gibi bir yorumu da oldu. Başbakanın yaptığı o balkon konuşması denen şeyde, partisinin merkezinden yaptığı. Bu konuda bir dünkü sonuçlar itibariyle bir şeye varabilir miyiz? Yani demokrasinin zaferine çok büyük vurgu yaptı konuşmasında Recep Tayyip Erdoğan. Bu mesela dün de Taraf Gazetesi'nde Serdar Kaya ilginç bir konuya değinmişti. Yani Cambridge Üniversitesi tarafından 2000'de yayımlanan Demokrasi ve Kalkınma, Democracy and Development adlı kitapta çok ayrıntılı bir çalışma yapılmış ve askeri belli bir şeyin, demokrasinin standartları olarak, bir ülkenin demokrasi olarak nitelendirilmesi için 3 şartın 3'ünün de gerçekleşmesi gerekiyor. Yani seçilmiş kişi hükümetin başında, milletvekilleri de parlamentoda seçilmiş olacak ve ülkede birden fazla parti olacak. Bu 3 şart da gerekiyor. Diktatörlük içinse herhangi biri tek başına yeterli. Yani ya hükümetin başındaki kişi seçilmemiş, ya milletvekilleri seçilmemiş, ya tek bir parti olacak veya hükümet değişimi olmayacak. Şimdi bu duruma göre bir de oldukça basitleştirilmiş bir analiz yaparak ortalama gelir seviyesinin, kişi başına düşen gelirin $1,000'dan az olduğu ülkelerde demokrasinin sona erme olasılığı %12.1 tespit edilmiş. Yani demokrasinin ömrünün 8 yılı geçmesi zor diyorlar orada. Ortalama gelir seviyesi 1000 ile $2,000 arasında olunca bu oran %5.5'a düşüyor. Yani demokrasinin maksimum ömrü 18 yıla çıkıyor. Gelir seviyesi $4,000'ın üzerine çıkınca demokrasinin sona erme ihtimali sıfıra yaklaşıyormuş. Yani $6,055'ın üzerinde olduğu bir ülkede ortalama gelir seviyesinin demokrasiden geriye dönüldüğü bugüne kadar görülmüş İnsanlar bir şey değil. İnsanlar açken böyle uzlaşacak müşterek olmuyor tahminen. Ondan dolayı o da öyle yorumlanabilir tahmin ediyorum. Evet, yani sonuç olarak bugüne kadar, yani bundan sonra da Türkiye'de demokrasiye yeniden bir darbeyle ara verilmesi imkansız olduğu anlamına gelmez diyor Serdar Kaya yazısında. Ama olursa da ilk defa olacaktır tarihte diyor. Çünkü $2,000'dan 10 yıl önce 2000 rakamlara kadar düşen gelir artık $10,000'ın üzerine çıkmış olan bir ülke. Demokrasiye yeniden ara verilmesi çok zor görünüyor. Ama eksik bir analiz o son derece. Çünkü o $10,000'ların üstüne çıkması falan öyle hani hesap makinesine alıp da siz gayri safi yurt içi hasılayı işte kafa başına böldüğünüz zaman çıkıyor da öyle olmuyor normalde. O dağılım eşit bir şekilde olmuyor. Çok ciddi bir fark var arada. Onu da o analizin bir yerine belki eklemek gerekir. Ama neyse, bunu tabii ayrı tartışmak lazım ama 140 ülkede ve 60 yıllık bir dönemde yapmışlar ve bu kaba şeyle sadece gelir, yani gelir dağılımı ama adaletine bak. Daha ilave edeyim isterseniz. Lütfen. Mesela Meksika'da parti, iktidarda olan parti 60 yıl falan tek parti, başka partiler olduğu halde bir parti hep iktidarda kalıyordu. Yani iktidarın el değiştirmesi de önemli. Çünkü o bakımdan şanslı. Yani kaç kere iktidar el değiştirdi. Birçok, mesela Japonya'da demokrasi var diyoruz. Uzun zaman bir tek parti hep iktidarda kaldı. Meksika'da öyleydi mesela. Evet, kurumsal devlet. Ama iktidarlar el değiştiriyor. O da yani demokratik bir yoldan el değiştirmesi de önemli bir olay. Bizim o bakımdan iyi bir geçmişimiz var. Vesayetinizin olmadığını göstermez tabii. Çünkü sivillerin operasyon yapacağı alan daraltılmıştı. Onu geliştirmiş oluyor şimdi. Fakat iktidar değiştirme şeyimiz var, tecrübemiz var. O demokrasiye bir katkı yapıyor bence. Şeye dönersek tabii ki seçimin altı çizilecek hususlardan biri, yani 2002-2007 ve bu seçimi de bütün öncesi ve sonralarına baktığımızda gerçekten işte vesayet rejiminin etkisinin bitkisi sınırlandığı ve yani bundan sonraki anayasayla birlikte perçinleşecek tabii. Anayasadaki performansa göre biz bunun daha fazla etkisini görebileceğiz ama yani vesayet rejimi isteyenler 3 seçimdir yeniliyorlar. Evet. Bu da yani Türkiye'nin başka bir Türkiye olduğunu gösteriyor. Yani mesajlar çok net. 2007 öncesi, 2000 öncesi koşulları hatırlayalım ve gerginlikleri görelim. Bu seçime bakalım. Zaten biraz da Başbakan'ın dünkü konuşmasında farkındaysanız Türkiye ve partisini anlatırken işte dünya liderliğini, liderlikleri arasında bölgesel mesajlar verdi. Yani çok güçlü bir ülkeyiz. Ve bunun altını çizdi. Sadece Türkiye seçim başarısını bölgeyle ve dünyayla paylaştı. Bu da bir mesajdı. Yani işte Türkiye'de insanlar belli ki %50 oy veriyorsa iktidar partisine, hem de üçüncü kez, bir memnuniyet ifadesi var. İktisadi koşullardan da bir memnuniyet ifadesi var. Ve istemediği bir şey var. O da askeri vesayet rejimi. Bunu şeyde de, anayasa oylamasında da altı çizilmişti. Aynı zamanda şunu da eklemek mümkün. Bu, eğer bakarsak devam eden bu darbe davalarını, Ergenekon gibi gizli çetelere ilişkin devlet içindeki örgütlenmelere de yani yasal sürecin içerisindeki aksamalar, gidip gelmeler bir yana, bu anlamda da zaten seçmen mesajını vermiş oluyor. Dolayısıyla vesayetçiliğin sonuna yaklaşıldığı, ama ben her zaman için yani bunun anayasa içerisinde persinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de şeyi sormak istiyorum Ali Akarca size. Pardon, bir saat 9'a gelirken bir ufak reklamlar için bir ara vereceğiz. İsterseniz siz sorun Ali Bey, Ali Bilge. Ondan sonra da 2 dakikalık bir araya geçelim lütfen. Şimdi AKP'ye baktık, CHP'ye de baktık. MHP ve bağımsızları da bir yatırabilir miyiz? Yani BDP'yi analiz edebilir miyiz? Yani onunla da başka şeylere sonradan devam ederiz diye düşünüyorum. Evet. Bu, yani bu bağımsızlar parlamentoda oldukça başarılı bir şey, tablo evet, sergiliyorlar. Milletvekili sayısı olarak. Oyları BDP'nin ne oldu? Peki, buna bir müsaade ederseniz kısa bir arayı mütakip devam edeceğiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Dinleyicilere, eğer şimdi açmış, yeni açanlar varsa klasik deyimle radyolarını, Ali Bilge ve Ali Akarca ile seçim sonuçlarının analizini yapmaya çalıştığımızı da hatırlatalım. Ali Bilge'nin programını yarım saat öne aldık ve Illinois Üniversitesi öğretim üyesi Ali Akarca'yı da dahil ederek dörtlü bir konuşma haline getirdik bunu. Ve son olarak bıraktığımız yerde de bağımsız milletvekillerinin nasıl bir bağımsızlar grubunun diyelim nasıl bir performans gösterdiğini konuşuyorduk. Ali Bilge, Ali Akarca'dan özellikle bu konuda bir değerlendirme istemişti. Evet Ali Akarca ne diyorsunuz? Efendim bağımsızlar demekten ziyade yani Kürt partilerinin Kürt milliyetçiliği yapan partilerle bağımsızların oylarının toplamı diye görmek lazım. Evet. Bu seçimde 6.65. Şimdi daha önce seçimler için bu ayrım yapılmış bağımsızlarla girdikleri zaman bile Taran Erdem'in Erol Tuncer'in kitabında bir ayrışım yapılmıştı. Oradan almıştım. Şöyle durum. 2002'de DEAP 6.22 almış. Ondan sonra CHP ile girdiler 2004'te. 5.15 almış. 2007'de 3.84. 2009'da 5.70. Bu seçimde de 6.65. Fakat 6.65 hem BDP'nin hem de ufak tefek bağımsız adaylarının toplamı. Geçen seçimde 2009'da bağımsızların yani BTP dışındaki bağımsızların aldığı oy 0.43. 5.70 ile toplarsak aşağı yukarı şimdikinden 0.50 puan daha az olmuş oluyor. Yani oylarını arttırmışsa bile çok az miktarda arttırmış oluyor BDP. Fakat ortaya enteresan bir durum çıkıyor. 26 milletvekili varken 2007'de 2011'de 36'ya çıkmış oluyor. Yani biraz daha iyi organizasyon yaptıkları gözüküyor. Yani oyların artmasından ziyade aynı oylarla daha fazla milletvekili çıkartmaya başarmışlar gözüküyor. Yani herhalde iki aday seçilecek yerde üç adayı seçtirebildiler falan öyle bir şeyler oldu. Yani organizasyon evet. Bakımından. Yani Türkiye genelinde Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku evet. Adı altında girdiler ve yani oyları ne kadar arttırdıkları çok az bir miktar artmasına rağmen önemli bir evet önemli bir başarı kazandığı da işte milletvekili sayısının çok artmış olduğunu görüyoruz. 10 kadar artış var değil mi? Evet. 26.6'ya çıktı gibi gözüküyor. Evet. Aslında isterseniz bir de Saadet Partisi, Has Partisi durumuna değinelim. Lütfen. Evet. Şimdi bunu tam anlayabilmek için stratejik oy verme konusuna eğilmek gerekiyor. O da şöyle. Seçmenler bazı seçimler, şimdi iki sebepten birinci tercihine oy vermeyebiliyor. İki baraj. Yani yerel seçimlerde baraj yok. O yüzden birinci partisini seçiyor ama milletvekili seçiminde oyu yabana gitmesin, küçük partiye vermeyeyim, ona yakın büyük partiye vereyim, yani ikinci tercih olan büyük partiye vereyim diyor. Bu da Saadet Partisi gibi bir partinin oylarını yerel seçimlerde arttırıyor, genel seçimlere düşürüyor. Bir de şey faktörü var, ikinci faktör de seçmenin ikinci tercihine, üçüncü tercihine yönelmesi. İktidar partisi birinci tercih olsa da onu dengelemek için icabında başka bir partiye oy verebiliyor. Bu yerel seçimlerde daha kuvvetli gözüküyor. Çünkü seçmen iktidarı değiştirmeden iktidara bir uyarıda bulunma şansı elde ediyor. Ben bunu çok kere bahsediyorum. Bu sadece Türkiye'ye has bir durum değil. Amerika'da başkanlık dönemi ortasına gelen seçimlerde de aynı durum görülüyor. Avrupa Birliği ülkelerinde Avrupa parlamento seçiminde de aynı durum iktidardaki partinin aleyhine oluyor. Şimdi o gözle bakarsak Saadet Partisi'nin 2002 ve 2007'deki yani milletvekili seçimlerindeki oyları %2.5. Ama 2004 ve 2009'daki yerel seçimlerde 4 ve 5.20. Yani milletvekili seçimlerinde %2.5 civarında. Dolayısıyla şimdiki oyunu ondan ne kadar farklı ona bakmak lazım. Bir de tabii Has Parti çıktı. Yani parti ikiye bölündü. Saadet Partisi'nin 2011 oyu 1.24 gibi gözüküyor şimdiki durumda. Has Parti de 0.76 almış. Bunları topladığımız zaman 2 çıkıyor. Yani 2.5 olan oy 2 olmuş. Yani fazla bir kaybı kazancı yok. Yani milletvekili seçimine göre. Ama 2009'da karşılaştırırsanız %2.5 düştü diyebiliriz. Ama o zaten stratejik oy vermeden dolayı olan bir şey. Yani şaşırtıcı bir şey değil. O zaman o kanadın oyunun aşağı yukarı sabit kalmış olduğunu da anlaşılıyor. Yani burada değişen önce de bahsettiğim gibi MHP'nin oyunda düşüş var. Yani 2007'de 2009'da alsak bir düşme var. Bir de Demokrat Parti, yani eski adıyla Doğru Yol Partisi'nin ortadan kalkması var. Yani daha önceki seçimde ana ortadan kalkmıştı. Bu seçimde Doğru Yol Partisi ortadan kalkmış oluyor fiilen. DSP için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani taşlar yerine oturuyor gibi gözüküyor. Peki Ali Bey, AK Parti Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde nasıl? Valla ona bir harita gibi bir şey çizdim ama şey yapayım bir dakika. Yani oyları DYP'nin şeyin, BDP'nin oyları çok azaltmış dedi ki yani. Hı hı. Üç tane yerde seçim kaybetmiş Adalet ve Kalkınma Partisi. Bunlardan ikisi şeyde, üçü o bölgede. Yani Tunceli, Şırnak ve Hakkari. Hı hı. Onların dışındaki tüm illerde seçimi kazanmış vaziyette. Yani oylarını arttırmış vaziyette. Oylarını arttıramadı. Üç il var. Hakkari, Şırnak ve Tunceli. Diyarbakır'da arttırmış mı daha önceki şey? Aslında şeyleri şöyle diyeyim. Oyunu %13'den fazla arttırdı. Ben öyle böldüm. %13 puan üzerinde arttırdı 2009'a göre. Şey var. Urfa, Adıyaman, Bingöl. Bingöl'de çok arttırmış. Muş, Ağrı, Bitlis ve Siirt. Bunlar da %13 puan üzerinde arttırmış oyunu. Diyarbakır'da, Mardin'de, Batman'da, Van'da arttırmış fakat %13'ün altında. Yani oyunu arttıramadığı tek yer Hakkari, Sırnak ve Tunceli. Bunların dışında hepsini arttırmış. Ama BDP de normal oyunu almış. Yani herhalde diğer partilerin oyları yani AKP'ye kaydı, öyle gözüküyor. Yani şeye çıkmak istiyorum. AK Parti Kürt sorununa bakışını bu seçimlerde bozmuştu. Evet. Yani bunun AK Parti'ye katkısı ne oldu? Onu anlamak istiyorum. Yani Kürt açılımından Kürt sorunu yoktur'a uzanan bir bantta oylarını bu süreç nasıl etkiledi? Çok dramatik bir Kürt bölgesi diye adlandırabileceğimiz bölgede oy azalması söz konusu değil anladığım kadarıyla. Öyle gözüküyor fakat yani şimdi benim bir yaptığım çalışma da Türkiye'yi kümelere ayırmıştık oy verme örüntüsü bakımından. Sadece bir seçime dayanmayan, her seçimden sonra yapılıyor böyle küme analizi. Benim bahsettiğim 1999, 2002, 2004, 2007, 2009, 5 seçimi içine alan ve acayip olan şey çok partiler, yeni partiler çıktı, eski partiler kayboldu filan, böyle bir dönemde kümelerin hemen hemen aynı kalmış olması. 3 tane küme çıkıyor. O kümeleri ayrı ayrı incelemek gerekiyor. Bunları toplama vaktim olmadı ama kümeleri şöyle anlatayım. Mesela diyelim ki Tunceli'den Iğdır'a doğru bir çizgi çekelim. Tunceli'den Urfa'ya doğru, aşağıya doğru bir çizgi çekelim. O aşağı doğru çekilen çizginin doğusunda ve Tunceli Iğdır çizgisinin altında olan bölge bir bölge. Bir de batıda bir bölge var. Trakya, Marmara kıyılarını, Ege kıyılarını, Akdeniz kıyılarını içine alan bir bölge. Ege'de kıyıya komşu olan Manisa, Denizli gibi illeri de içine alan bir bölge düşünün. Bu bölge bir de Ankara'ya doğru bir girinti yapıyor. Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırşehir'e doğru. Böyle bir bölge, üç bölge. Bir de yani bu iki bölgenin arasındaki de üçüncü bölge oluyor. BDP, yani bütün bu bölgelerde AKP'nin önemli bir oyu var. Fakat birinci bölgede, kıyıdaki bölgede milliyetçi partilerden, Türk milliyetçi partilerden, yani CHP'yi de katıyorum buna son zamanlarda, MHP'den bir rekabet alıyor. Bu üçüncü bölgede, yani Güneydoğu'yu, Doğu'yu, Orta Doğu'yu içine alan bölgeden de Türk milliyetçi partilerden rekabet görüyor. Yani hepsinde var. Bunları tek tek hesaplamak lazım her bölge için. Fakat vakit olmadı. Çok daha yeni olduğu için, seçim tarihi olduğu için. Fakat il il baktığımızda AKP'nin saydığım gibi yani bazılarında çok miktarda artmış. Adıyaman'da, Urfa'da, Bingöl, Muş ve Ağrı'da 60 oyları çok. Siirt'te. Diğerlerinde gene 60. Diyarbakır'da, Batman'da, yani dediğim gibi 3 il dışında. Ama o 3 il devamlı olarak AKP'nin oy alamadığı iller. Tunceli'de Türkiye'deki yegane il milletvekili olmayan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Hakkari ve Şırnak da Kürt milliyetçi partilerinin çok yüksek oranda oy aldığı yerler. Yani onların dışında oylarını arttırmış. Yani bir dediğim gibi biraz önce BDP'nin oyları da çok artmış değil. Yani o bakımdan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları aynı kalmış. Aslında BDP'ye bakarken baraj olmasaydı durum evet. çok farklı olabilirdi diye düşünmek. Yani bir miktar daha alırdı tahmin ediyorum. Yani çünkü yani orada da mesela yani stratejik oy kullanan Kürt bölgesindeki seçmen AKP'ye veriyor anladığım kadarıyla. Ama bu sefer bu seçimde yani, geçen seçimde bağımsızlar olduğu için yani oy kaybı mevzu bahis değil yani bağımsız adaya verirse. Ama belki de yani bağımsız adaylar tam etkin bir şekilde göstermeyecek diye AK Partisi veya Saadet Partisi'ne evet. vermiş olabilir. Evet. Yani bölgede Saadet Partisi geçen dönemde bu bahsettiğim 3. bölgede Demokrat Parti çok oy almıştı. Yani oylarını arttırmıştı 2009'da. Yani yanlış hatırlamıyorsam bir saniye onu da söyleyeyim. Yani %7 filandı Saadet Partisi'nin. Evet. Adıyaman, Siirt gibi yani, bölgelerde çok... Bölgeleri ayırmıştım ben. Ha, söyleyeyim. Saadet Partisi'nin oyu Güneydoğu ve Orta Doğu'yu için alan bölgede %7.47 idi. Demokrat Parti'nin oyu da 5.34'tü. Yani epey oy alıyorlardı. Şimdi hem BDP'nin oyunun düşmemesinin hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyunun artmasının yani her ikisinin de oyunun artmasının sebebi bu Saadet Partisi'ne ve Demokrat Parti'ye giden oyların AKP'ye gelmiş olması. Yani oradan almışlar oyu. Yani o %7'lik oy epey düşmüştür tahmin ediyorum şimdi. Saadet Partisi'nin. Demokrat Parti'nin oyu zaten çok düşmüş. O 5.34 ortadan kalkmıştı. Ayrıca da ANAP'ın da 2.68 oyu vardı. Yani toplarsak ANAP'la doğru yolu yahut Demokrat Parti'yi o da 7.8 ediyor. Saadet Partisi'nin de %7.8'lik oyu vardı o bölgede. Onları AKP'ye bir miktar da BDP'ye gitmiş gözüküyor. Evet. Peki ben bir de şeyleri sormak istiyorum. Yani bu katılım oranının olağanüstü yüksek sayılabileceği bir durumdan bahsediyoruz. Yani benim son gördüğümüz şey %87 onda 47 gibi. Yani Batı demokrasilerinde de çok fazla rastlanmayan oranda bir yüksek katılımın da olduğu ve katılım oranında da bir yükselme olduğu daha önceki seçimlere göre de galiba. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında bu olağanüstü bir durum demek lazım. Çünkü bu adrese dayalı sayım ve seçmen kütükleri yapıldığı için şimdi eskiden sandığa kayıtlı olmayan, oy vermeyen adam sandığa kaydı olmuyordu büyük oranda. Bu sefer muhtar bildiriyor mesela bunlar uygundur diye. Hatta yurt dışında konsolosluklar bildiriyor. Yani onların mesela çoğu yurt dışındakilerin çoğu oy kullanmıyor. Ona rağmen katılım oranının yüksek çıkması olağanüstü bir durum yani. Kayıtlı olmak istemeyenlerin bile kayıtlı olduğu durumda, kayıtlı sayıldığı durumda oranın şu yüksek çıkması enteresan. Yalnız şunu belirteyim, referandum sonuçlarını ben incelerken şeye bakmıştım, boykota kimler uydu, kimler uymadı diye. Çok garibime gitmişti bu Kuzey Doğu Anadolu'da. Yani hem Karadeniz'de hem de Doğu Anadolu'nun kuzeyini alan kesimde bırakın BDP'nin seçime katılmama referandumda katılmama boykot çağrısına uymayı daha önceki seçime katılmayanlar bile katılıp evet oyu vermişler gözüküyordu. Demek ki aynı durum devam ediyor. Evet. Yani yüksek anayasa konusunda hassasiyeti gösteriyor bence. Yani değişmesini isteyen kesim seçime katılıyor ve evet oyu veriyor o seçimde. Bu seçimde de AK Parti'ye oy vererek aynı hassasiyeti gösteriyor anlamına diyorum. Evet, bu o zaman da anayasayı gündeme aldığımıza göre peki şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani anayasa değişikliğini yapmaya yetecek oy çoğunluğunu da vermemiş gibi görünüyor bu yüksek katılıma rağmen seçmen. Yani güçlü bir şey veriyor. Mesela El Cezire'den Marwan Bishara'nın ilginç bir yorumu var. Politik analizcisi El Cezire Radyo Televizyonu'nun. Parlamentoda bu seçim iki temel meselede referandum niteliği taşıyordu demiş Bishara. Birisi mevcut Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mevcut performansı üzerineydi ve özellikle de ekonomik, son 4 yıldaki ekonomik performansı üzerineydi. Bunda onay verdi. İkinci olarak da bir de çok kapsamlı anayasal değişiklikleri Recep Tayyip Erdoğan'ın, başbakanın yapmasına izin istediği, halktan izin istediği, en azından parlamentodan ona bir çoğunluk sağlamasını istediği ve şurası açıktır ki diye bir yorum yapmış kendisi. Seçmen ona birkaç ekstra puanı da vererek ekonomik durumdan memnun olduğunu belirtti ve Türkiye'nin son 10 yıl içinde gösterdiği ilerlemeden bölgesel olarak da, fakat 3'te 2'lik çoğunluğu da ya da yeterli oyu da vermedi bu yeni Türkiye'nin. İşte hem yargı hem ordu hem de diğer konularda değişiklik yapacağı, tek başına anayasa değişikliğini yapacak bir şey de vermedi diyorsunuz. Ne diyorsunuz? Valla benim siyasi görüşüm, dediğim gibi siyasi ilimci değilim. Fakat bu 330 rakamından birkaç milletvekili eksik. Öyle tahmin ediyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi içinde, Milliyetçi Hareket Partisi içinde, BDP içinde, yani anayasanın değişmesini isteyen kişiler oldu. Muhakkak meclise girme konusunda boykot kararı falan alınmazsa, yüzde oy olursa, onlardan da oy alabilir tahmin ediyorum. Yani zaten geçen seçimde boykot kararı alınmasının sebebi de zaten milletvekillerine sahip olamadan durumundan dolayı olduğu sonuçundayım. O bakımdan yani seçmen ona bunu vermedi demek bilmiyorum ne derece doğru. Yani 325 ya da 326 milletvekili çıkartacağı bekleniyor. Bir ikaz ediyor ama. 343 çıkartmıştı geçen seçimde. Yani seçmen bunu yeterli olacağını düşünmüş olabilir yani. Evet. Yani mesela bir ödül ve ceza hani hem yanağını okşuyor hem de hafif ikaz ediyor. Yani diyor ki ben işte 367'leri falan sana vermiyorum parlamentoda. Yani tek başına anayasa yapma değişikliğini, başka partilerle bir araya geleceksin. İşte bir takım ilişkilerin olacak. Evet. Ama oylarını artırıyor. Ödül ve ceza birlikte oldu bu şeyde. Yani ayrıca bu sanıyorum yani AKP'nin ve genel başkanının egosunu da törpüleyecek bir durum oldu. Bence ehvenişler oldu. Yani çünkü tek başına bir partinin anayasa hazırlaması herhalde çok beklediğimiz bir durum değildi. Biraz öyle bakmak lazım. Bir de herhalde genelde yani seçmen bir de şunu söylüyor. Bir, anayasa beklentisini uzlaşmayla yap diyor. İkincisi, Kürt meselesi kilit bir soru ve burada artık parlamentoya giren Kürtler ya da daha doğrusu bu blok anahtar bir rol oynuyor. Evet. Zaten şöyle de baktığınızda mesela CHP'nin Kürt politikası bir şizofrenik bir şey. Yani bir Ergenekon'u alıyorsunuz heybenize, onları yükleniyorsunuz, ardından gidiyorsunuz işte her şeyi konuşabiliriz diyorsunuz. Bunu pek bir prim vermiyor. Yani CHP'deki bu şizofreni zaten karşılık bulamadığı oylarda da anlaşılıyor. AK Parti'nin benim merak ettiğim bu Kürt sorunu vardırdan yoktura olan çizgi AK Parti'ye beklediği ölçüde bir şey kazandırmamış. Yani tam bir takım oyları almış. Yani belki burada işte eski küçük partileri toplulaştırmış kendisi içerisinde ama yani bu izlediği milliyetçi dil ölçümü ne kazandırdı AK Parti'ye çok ondan emin olamıyorum yani. Dolayısıyla yani kilit şey Kürtler dinamik bir şekilde parlamentoda kilit bir rol oynuyor. Bu bölgeden gelen bağımsızlar ve yani herhalde onlarla görüşmeksizin pek bir şey yapmak da mümkün değil. Hatırlayın parlamentoda geçen dönem DTP ile başbakan uzun süre görüşmemişti. Yani bu yeni bir anayasa değişikliğinde o 36 kişilik grup çok etkin bir rol oynayabilir diye düşünüyorum. Evet, yani seçmen şöyle durum ortaya çıkartmış oluyor. Ya diyor 225 oy aldın, milletvekili çıkarttın, başka partilerden de birkaç kişi oy verir. O zaman halk oylamasına sunması lazım, bana soracaksın tekrar diyor. Yahut da diğer partilerle büyük bir uzlaşı yapıp bana sormadan anayasayı değiştirebilirsin diye. Ama tek başına değiştirmek biraz zor, halk oyuna da gitmeden. Evet. Tabii demin değindiğiniz konu, yani Kürt sorunu yoktur ya da oradan oy kazandı mı kaybetti mi konusunda. AK Parti'nin, AKP'nin diğer partilerden ayrı bir özelliği var. Demin bahsetmiştim, 3 bölgeye ayrılıyor Türkiye oy verme örüntüsü bakımından diye. Her 3 bölgede AKP etkili. Batı'da Kürt milliyetçi partilerden isabet görüyor. Güneydoğu ve Orta Doğu'da da Kürt milliyetçi partilerinden rekabet görüyor. Dolayısıyla çok dengeli bir gitmesi gerekiyor. Mesela çok Kürtlere taviz veriyor şekilde algılanırsa Batı'da, oradan çok oy kaybedecek. Öbür taraftan Kürt milliyetçilerine fazla tavizde bulunuyor gözükürse Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan oy kaybedecek. Bu iki kutup arasında biraz hassas bir şekilde, dengeli bir şekilde gitmesi gerekiyor. Bazen kantarın topuzu kaçıyor bir tarafa öbür tarafa. Böyle problemler, biraz zikzaklar falan olabiliyor o yüzden. Fakat bence yani bu seçimde görüldüğü gibi iki taraftan da oy alarak dengeli bir şekilde gitti. Hem de EPE'den oy aldı. Hem de Güneydoğu, Orta Doğu bölgesinde oylarında bir azalma olmadı. Orada BDP'den olmasa bile Saadet Partisi'nden, Demokrat Parti'den oyları geri aldı 2009'da kaybettiği. Böyle gözüküyor. Peki bir de bu çok üzerinde durulan işte kıyı bölgelerinde, sahillerde mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer partilerin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de aldı ve AKP'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oraları renklerle de hatta belirtilmişti haritalar üzerinde, oraları kaybetmiş göründüğü söyleniyordu. Şimdiki durumda ise bu durumda da önemli bazı değişiklikler olduğu söylenebilir mi? Aslında ben bir düzeltme yapayım müsaadenizle. Kıyılarda AKP'nin başarısız olduğu bir efsane, yani doğru değil. Ben birkaç yerde bahsettim, gazete yazısında yaptığım sunuşlarda falan. Eğer 2007-2009 arasındaki oy değişimlerini ele alırsanız kıyı bölgesi AKP'nin en az oy kaybettiği yerler. Yani şöyle diyeyim, 2007-2009 arasında Adalet Kalkınma Partisi %8 küsur oy kaybetti Türkiye genelinde. Bundan az kaybettiği yerlerle çok kaybettiği yerleri işaretlerseniz kıyı bölgesi %8'in altında kaybettiği yerler. Hatta birkaç tanesinde oyları artmış. Yani Edirne'de, Çanakkale'de falan oyları artmış. Mesela Muğla'da %1 kaybetmiş. Türkiye genelinde %8 olduğu halde. İzmir'de de öyle. Yani kıyı bölgesinde AKP'nin oy kaybettiği, başarısız olduğu doğru değil. Bu kanı da şuradan ileri geliyor. Birinci gelen parti değil, birinci parti değil. Yani %4-5 farkla ikinci parti durumunda. Haritaları, gazetelerde çıkan haritalar, televizyona çıkan haritalarda birinci gelen partiye göre boyanıyor. Evet. O da böyle bir algılamaya sebep oluyor. Yani aslında orada az oy kaybetmesinin mantığı da gayet basit. Çünkü az oyu varsa zaten yüzde olarak az oy kaybedecek. Yani çok oy kaybetmesi garip. Yani %3 diyelim alan bir parti bir yerden %5 kaybedecek hali yok. Yani o bakımdan o doğru değil, kıyılarda oy kaybettiği doğru değil. Zaten bu seçimde de 3 il hariç, Hakkari, Şırnak, Tunceli hariç, kıyılar da dahil oylarını arttırdı. Ama şeydeki kadar arttırmadı. Yani Orta Anadolu'daki kadar, Doğu Anadolu'daki kadar arttırmadı. Ama orada da arttırdı yani. Evet, sonuç hatta bazı yerlerde de sürpriz sayılabilecek sonuçlar, mesela Antalya'da oldukça yüksek arttırmış gibi gözüküyor. Şimdi bu seçimde birinci partiye göre boyandığı zaman da Çanakkale, Balıkesir, Antalya, Mersin, Hatay, Adana, bunlarda AKP birinci parti gözüküyor. Evet. Yani bir tek Muğla, Aydın, İzmir ve Edirne'de, yani Ege kıyısındaki illerde, bunlar da ikinci parti durumunda. Peki bir de değinebilir miyiz? Bu seçim sonuçları partilerin içlerinde nasıl şeylere yol açar? Esintilere? Yani geçmişte yani, olduğu gibi gene birisi istifa eder, tekrar geri gelir. Yani altı hiç istifa etmez. Kılıçdaroğlu istifa edeceği pek anlaşılmıyor. Yani bir konuşmasından. MHP'de bilmiyorum. Yalnız şeyi belirteyim, Iğdır'da Milliyetçi Hareket Partisi birinci parti çıktı. Yani o da enteresan. Yani bir il var CHP veya AKP'nin birinci gelmediği. Orada herhalde adayın niteliğinden kaynaklanıyordur. Evet. Yani bu seçim sonuçları MHP'yi etkilemez mi? İçini. Etkilemesi lazım ama yani geçen seçimi de çünkü kaçıncı şey baktığınızda ve de gerçekten gerileyen bir parti, inişte bir parti. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi bütün bu yeni nitelemelere karşın yani oy oranında gerçek bir artışın olmadığı görülüyor ve zaten kendini ispat etme çabasında bir liderdi. Yani bu seçimde alacağı başarıyla liderliğini pekiştirme ya da pekiştirmeme durumuyla karşı karşıyaydı. Şeye baktığımızda Erdoğan açısından da yani evet çok başarılı bir lider ama yani Adriyatik'ten Çin denizine sitap ettirdin değil mi? Yani Bosna'dan Aşgabat'a kadar. Ama yani burada da bir fren mekanizması söz konusu oldu. Özellikle parlamento aritmetiği açısından. O da başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi gibi hususlarda da bir ikaz olduğunu söylemek mümkün diye düşünüyorum. Evet, o zaman artık bu noktada galiba bitiriyoruz ama bitirmeden önce şeyi de sorabilir miyim? Yani nasıl bir bu dün akşamki çok taze tabii bir şey söylemek için çok erken olduğunu kabul etmekle beraber bu tablodan nasıl bir dönüşüm, bir gelişim bekliyorsunuz bütün partiler ve Türkiye'nin genel siyasal tablosu adına? Böyle bir cümlede söylenebilecek bir şey değil ama gene de sormak istedim. Hangi Ali? Her iki Ali'ye de. Ali Bey öncelikli. Ali Akarcı. Şey, aslında MHP ile CHP aynı paslıdan yeme durumundalardı şimdiye kadar. CHP'nin tutumu durumu biraz daha değiştirecek bence. Eğer Kürt açılımı falan o da katılırsa o zaman Türk Milliyetçiliğini falan MHP'ye bırakmış olacak. Fakat aynı şekilde devam ederse yine MHP ile aynı pastayı paylaşıyor olacaklar. Yani ona göre MHP'nin durumu değişebilir. Yani tek milliyetçi parti kalabilir. Yahut CHP de aynı şeyi devam eder. Yani CHP'nin Kürt konusunda, Kürt açılımı konusunda nasıl bir tavır alacağı önemli yani o bakımdan. Evet. Yani Ali Bilge siz ne diyorsunuz? Daha çok konuşacağız bu konuları da. Yani daha önce de söylemiştim. Seçimlerden sonra herkes kendi kara sularına, sınırlarına çekiliyor partiler. Burada daha önceki seçimlerdeki politik pozisyonundan daha seçimlerde söyledikleri daha ileri bir pozisyondaysa yenileşme diyor biliyoruz buna. Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni söylediği bir takım şeyler var. Şimdi çekildiği kara sularında bunların gerisine düşüyorsa eski bir CHP göreceksek ki bu mümkündür. Çünkü bu partide Ergenekoncular var, Sezgin Tanrıkulu da var. Hakikatler Komisyonu da isteniyor. Hakikatlerin o hakikatleri savunanlar da var. Dolayısıyla buradan burası çok sessiz kalacak bir parti değil. Sonuçlar da etkileyecektir. Ben MHP ve CHP'de bir takım şeyler bekliyorum. Yani CHP eğer Kürt meselesindeki Ali Bey'e katılıyorum çizgisini bu konumda sürdürürse bu partinin içinden yeni güven partisi çıkar. Evet. Ondan sonra MHP'de liderlik kesin kesin sorgulanacaktır. Çünkü bu kadar inişte bir parti zaten genel olarak Türk milliyetçiliği inişte Türkiye'nin şeyinde eski onlu yıllara baktığımızda. Ama işte burada gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler belirleyici olacak. Bir de yani Kürt meselesini Kürtlerle konuşarak çözeceğini herhalde başbakan anlamıştır. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz Ali Kırca ve Ali Bilge. Ali Akarca. Ali Akarca. Affedersiniz. Ali Akarca ve Ali Bilge. Çok teşekkür ederiz. Peki. Bayağı enteresan bir seçim dönemini de bir kez daha geride bırakmış oluyoruz. Daha herhalde epey bir tartışacak konu var önümüzde. Peki. Bize teşekkür ederim. Çok İyi teşekkürler. Yayınlar. Hoşça kalın. İyi yayınlar. Açık Gazete. The long and winding road disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to The Beatles, The Long and Winding Road adlı parçasıyla beraberdik, onu dinledik. Çünkü o da The Beatles'ın son bir numara olan pek çok şarkısından sonuncusuydu. 1970'te bugün bir numaraya yükselmiş listelerde. Ve şimdi devam ediyoruz. Saat 9.43 Açık Radyo. 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete devam ediyor. Evet, bir tabii Başbakan Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarını değerlendirirken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uzlaşma ve yeni anayasa mesajı da vermiş durumda. Birinci sınıf vatandaşlık sözü ve bölgedeki oynadığı rol konusunda da Türkiye'nin genel global bir vizyon çizer gibi göründü konuşmasında. Evet, biraz hatta uzay programı falan açıklama noktasına gidiyordu ki yönü değişti konuşmanın. Çünkü hani bayağı bir şehir sayıldı. İşte gerek ortada Melbourne falan bile duyduğumu hatırlıyorum ben. Önemlidir tabii hani ama... Yani böyle bir vizyonuna bakması, evet. Ve bir de tabii demokrasinin altını özellikle vurgulaması bana önemli göründü. 12 Haziran 2011 seçimlerinin galibi hiç ama hiç şüphesiz Türkiye'dir deyip arkasından da demokrasidir diyor. Evet, önemli şeylerden bir tanesi de seçim sürecindeki bazı aşırılıklardan dolayı helallik istedi. Evet. Kalbini kırdıklarım haklarını helal etsinler dedi. Burada aslında zaten seçimden sonra yapılan yorumlarla bu konuşmanın içeriğinden bu parçayı da birleştirdiğimizde işte şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Artık hani seçime kadar giden dönemdeki o seçim dönemi aşırılığı denilen sert söylem bir kenara bırakıldı. Şimdi bundan sonra artık uzlaşma olacak. Özellikle işte AK Parti'nin çıkartmış olduğu milletvekili sayısı falan filanla da beraber ele alındığında böyle bir gidişat var uzlaşıya doğru gibi ama şöyle bir tehlike var. Bu ciddi bir risk. Yani sadece AKP için değil, diğer partiler için de bu söylemi sertleştiren diğer partiler için de bir risk. Böyle bir milliyetçi ve birçok açıdan da dışlayıcı bir söylemi üzerinize giydiğinizde bunu böyle pijama misali hadi seçim bitti şimdi değiştiriyorum şeklinde çıkartmak o kadar kolay olmayabilir diye insan düşünüyor açıkçası. Evet, yani demokrasi vurgusu yapması falan da önemli, evet. Göründü bana çok. Önemli yani konuşma olarak zaten iyi bir konuşmaydı zaten Erdoğan'ın hani daha önce de iyi konuşmalar yaptığına rastladık böyle. Güzel konuşmalar oluyor balkon zaman zaman. Balkon konuşmaları iyi oluyor özellikle. Evet ama yani sorun da işte tam da buradan kaynaklanıyor. Bu söylem eylem oturmazsa ciddi bir sıkıntı olabilir önümüzdeki dönemde ki bundan sonra hani sadece kalbini kırdıklarından helallik istemekle olmuyor. Çünkü insanlar falan da öldü bu süreç içinde. Şeyi hatırlayalım, bu YSK'nın yasakları sonucu ölen İbrahim Oruç muydu? Onu hatırlayalım. Evet. Metin Lokumcu'yu hatırlayalım. Hopa'da falan. Çok böyle helallikle giderilemeyecek bazı hasarlar verilmiş oluyor. O bakımdan ben açıkçası birdenbire uzlaşıya dönülmesini de çok nasıl evet, demek yani lazım bilmiyorum da hani biraz daha sadece konuşma bazında değil biraz daha uzun vadede eylem üzerinden değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Evet. Esas itibariyle yani gündemde olan şey Kürtlere de birinci sınıf vatandaşlık sözü vermiş olması önemli. Demokrasinin yani Menderes, Palatkan ve Zorlu'yu adlarını da anarak idam edilen onlar da demokrasinin uğruna canlarını vermiş insanlar olarak vurgulaması ve bunun artık bir geri dönülmez vesayet rejiminin sona erdiğini vurgulaması açısından önemliydi bence. Ve işte yeni anayasanın da yapılmasında kapılarımızı diğer partilere kapatmayacağız demesi, uzlaşma yolunu açık tutması, zaten böyle bir oy sonucu çıkması sonucu da göründüğü gibi ve yeni anayasanın milletin her bir ferdini birinci sınıf görecek, bu anayasa Türk'ün, Kürt'ün, Alevi'nin ve Sünni'nin herkesin anayasası olacak demesi gibi şeyler ve senin de dediğin gibi işte çok sertleşen siyasi üsluba da meydanlarda söylenen meydanlarda kalsın demesi önemli. İstersen bir bölümüne isterseniz kulak verelim Erdoğan'ın bu tırnak içindeki balkon konuşması diye adlandırılan seçim sonrası konuşmasını. Biz vurmaya değil, sevmeye geldik. Karşılık bulduğumuzda aynen bu yola devam ederiz. Karşılığını bulmadığımızda da sadece cevabını verir geçeriz. 22 Temmuz'da 2007 16 milyon kişinin oyuna mazhar olmuşken bugün oyu 21 milyon seçmenin oyunu almış olmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Sizlerle gurur duyuyoruz. 22 Temmuz seçimlerine göre oy oranımızı artırmış olmanın heyecanını yaşıyoruz. Şunu burada Türk samimiyetimle ifade etmek istiyorum. AK Parti'ye oy vermiş olsun ya da olmasın, Türk milletimize şunu Türk içtenliğimle söylüyorum. 12 Haziran 2011 seçimlerinin galibi hiç ama hiç şüphesiz Türkiye'dir. Millet bütün tartışmalara, bütün soru işaretlerine, bütün tereddütlere, bütün gerginliklere net olarak son noktayı koymuştur. Bugün benim Türk kardeşim, Kürt kardeşim, Zazar, Arap, Laz, Gürcü, Roman, tüm kardeşlerim 74 milyon kazanmıştır. Andan Menderes'in, Fatih Rüşnüzoğlu'nun, Hasan Polatkan'ın canlarını feda ettikleri demokrasi bu ülkede sarsılmaz bir güce ulaşıyor. Evet, Başbakan'ın seçimden hemen sonraki dün akşam saat 22 sularında yaptığı, parti binasının balkonunda yaptığı konuşmanın bir bölümüne kulak verme fırsatı bulduk. Bu da önemli bir demokrasi vurgusu yapması açısından bir kere daha söyleyelim. Önemli idi. Çok yüksek bir katılım oranıyla gerçekleşmiş. Ve bundan sonraki askeri darbelere de pek imkan bırakmayacak bir ortam olduğunu söylemek de iyi olur diye düşündük. Çünkü çok uzun süre farklı biçimlerde hem gerçekleştirilmiş ve kendisine devrim, ihtilal vesaire, özgürlük mücadelesi gibi denmiş pek çok darbeyle sarsılmış bir demokratik süreçti Türkiye'deki. Artık dinamik o çerçevede işlemiyor gibi gözüküyor en azından. Bu bakımdan umut vericidir. Evet, bu en önemli çıkarılacak sonuçlardan biri bu. İzlenmesi gereken tabii bu konuşmanın içeriğinin, ki içerik aslında baktığımız zaman hani mümkün olduğunca geniş tutulmuştu. Hani anayasa, yeni anayasa konusunda en önemli vurgu benim görebildiğim vardı. Bakalım bu ne kadar gerçekten bu konuşmada da yer alan uzlaşma ruhu içinde yürüyecek. Son derece önemli. Ama dediğim gibi daha önce de yani şu seçim öncesi söyleminden dönmek o kadar kolay olmayabilir diye de insan düşünmüyor değil. Evet, bu da işin altının çizilmesi gereken bir yönü. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına da kulak verelim kısaca. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da seçim sonuçlarını başarı olarak değerlendirdi ve hemen Başbakan Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan'ın konuşmasından hemen önce yaptığı konuşmada da kendi partisinin genel merkezi önünde bekleyen partililere seslenip 3 mesaj verdiğini söyledi. 6 aylık bir çalışma sonucu 12 Haziran'da bir önceki seçime göre 3,5 milyon daha fazla oy kazandığını söylüyor. Ama biraz önce de Ali Akarcan'ın da söylediği gibi aslında genel seçmen sayısı çok arttığı için böyle hesap yapmak çok sağlıklı olmayabilir. Yani gerek Erdoğan'ın gerekse de Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri oy şu kadar mutlak anlamda milyon oy arttırdık sözü çok matematik temellere dayanmıyor. Çünkü zaten genel seçmen sayısı çok artmış durumda. Ayrıca 12 Eylül darbesinden bu yana en yüksek oyu almıştır. birinci mesajı bu. İkincisi, seçime girip milletvekili sayısını artıran tek partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu söylüyor. Milletvekili sayısını artıran tek partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu söylüyor. Demokrasiye her zaman güvendik, demokrasiyi savunduk ve her koşulda savunacağız diyor. Bir yandan da AKP'ye başarılar dilemiş, diğer yandan daha güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bunu unutmasınlar. Sadece Adalet ve Kalkınma Partisi değil, bütün dünya unutmasın uyarısında da bulunmuş. Şimdi ona da birazcık kulak verelim. Hepinize yürekten teşekkürler. Üç temel mesajım olacak. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi bu kısa süre içinde 3,5 milyon yeni oydaş kazanmıştır. Daha güçlüdür. 12 Eylül darbesinden bu yana hep oyun almıştır. İki, seçime girip milletvekili sayısını artıran tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Seçime giren partilerden diğerleri milletvekili sayısını düşürmüşlerdir. Milletvekili sayısını artıran tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İki, demokrasiye her zaman güvendik. Demokrasiyi her zaman savunduk. Her koşulda savunacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne başarılar diliyoruz. Ancak şunu unutmasınlar. Daha güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bunu unutmasınlar. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması da bu şekildeydi, bu minvaldeydi. O zaten daha kısa bir konuşmayı da önemlice bir bölümünü de vermiş oluyoruz. Bir sonraki seçimde de iktidara gelebileceğine dair de çıkarımlarda bulundu. Bakalım öyle de bunu haklı çıkaracak mı gerçekler? Şimdi 24 Haziran'da yemin töreni var. 5 günlük aranın ardından da başkan seçimi yapılacak. İlk oturumu da en yaşlı üye sıfatıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni seçilen Hürriyet Gazetesi'nin eski baş yazarı Oktay Ekşi olacak. Çok 25 yaşında milletvekilleri de seçilme giriyor. 25'li, 84'lü en genci. 25 yaş olamadı mı? 25 yaş olmadı bildiğim kadarıyla. Evet. Kadın milletvekillerinin sayısı da 48'den 74'e yükseldi. Bunu bir başarı mı kabul edeceğiz bilemiyorum ama. Şöyle oranlayalım, ne kadar başarı artık dinleyicilerimiz kararını versin. %8 civarındaydı. Şimdi yüzde artık bakıyorum bir dakika 12 civarına falan mı çıkmış oluyor? Evet, 13, %13 civarında. Evet, yani 48'den 74'e çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, Şafak Pavey, Merve Kavakçı'nın akrabası Ayşenur İslam, BDP milletvekilleri Sabahat Tuncel, BDP'nin desteklediği bağımsız adaylardan Aysel Tuğluk, Pervin Buldan, Leyla Zana, Gültan Kışanak, Emine Ayna da var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın adayları arasında Yarsav başkanlığından istifa eden Emine Ülker Tarhan, Gülsün Bilgehan da mecliste. Böylece en fazla Onur girdi. Belki de şu anda meclisteki en azından söylem olarak en yeşil ekolojik anayasa konferansında çağrıcılarındandı kendisi. Evet. Böyle de bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 40, Cumhuriyet Halk Partisi'nden de 19 kadın milletvekili yer alıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nden 3 kadın milletvekili var. Bağımsızlar arasında 11. Çok sayıda 11. Evet, en yüksek bu şekilde, olan bağımsızlarda galiba. Evet, orana baktığınız zaman %30'a yakın. 35'te 11, %30'a yakın olduğu için bağımsızlarda oran olarak en yüksek. Diğer partilerde yine biraz yerlerde sürünme durumu var kadın temsilinin. Bunu da böyle söylemek gerekir. Temsil demişken belki şeyi de söylememiz lazım. Bir baraj mevzusunu tekrar dile getirmek gerekir. Şimdi 35 blokun 35 vekili çıktı diye baraj sanki olması gereken bir şeymiş gibi algılanmamalı bundan sonra. Seçim konuşmalarında falan rastlamadım ama daha önceki vaatler arasında, daha önceki seçim dönemlerdeki vaatler arasında çeşitli partilerin yer aldığını biliyoruz, okuyabiliyoruz. %10'luk barajın indirilmesi, bu konuda bir şey yapılacak mı? Kişisel olarak ben bu konuyu takip edeceğim. Evet. Uzun süredir ettiğim gibi. Tabii. Dün de hesabını kitabını yapmaya çalıştım. Eğer baraj olmasaydı kaç, nasıl bir dağılım olurdu gibi. İşin içinden çıkamadım ama çok farklı bir dağılım olacağı kesin. Evet. Çok tabii. Yani Ali Akarca'yla da, Ali Bilge'yle de konuştuğumuz sırada Akarca da söyledi bunu zaten. Çok daha yüksek olması beklenebilirdi dedi biraz önce seçim değerlendirme programında. Evet. Evet, belki de şeyden de söz etmemiz lazım. Belki ondan sonra da alabiliriz. Richard Falk'la Hilal Elver'in ortak yazısında, El Cezire'de seçim yapılmadan önce çıkan yazıda, yani Türkiye'deki seçmenlerin ana üzerinde durmaları gereken ana uyarıları da belki şey olabilir. Serbest piyasa ekonomisinin tehlikeleri, ki Adalet ve Kalkınma Partisi müthiş bir heyecan ve şeyle itiyor bunları, coşkuyla. Sanıyorum bu en azından çevre konularını takip eden, bu konularda faaliyet gösteren, yazan, çizen veya eylem yapan kişiler arasında en büyük hayal kırıklıklarından bir tanesi de Sinop ve Mersin'deki durum olmuştur. Bu serbest piyasa deyince akla geldi direkt. Yani nükleer santral yapımının bu kadar gündemde olduğu iki ilde bu nükleer santrallerin savunan partinin birincilikle bitirmesi de biraz can sıkıcı olarak değerlendirilebilir belki. Ben tam öyle bakmama eğilimindeyim. Yani bu çünkü ikisini tamamen ayırdıkları düşüncesindeyim. Ona pek girmemiştir diye düşünüyorsunuz. Olabilir belki de. Yani esas olarak genel gidişat açısından yalnız Falk'la Elver'in dikkati çektikleri bir hususta şey mesela, yani oldukça etkileyici ekonomik büyümeye rağmen son yıllardaki Ankara'da çok neoliberal küreselleşme akıntısında çok fazla bir hevesle gitme durumu gözüküyor diyorlar. Bu da hem piyasaların düzenlenmesini minimize eden, yani asgariye indiren, hem iklim değişikliğine hiç bunu konu edinmeyen spekülasyon, finans çevrelerini, spekülatörleri de şey veren, cesaret veren ve genellikle de zenginlerle yoksullar arasında, hem ülkenin içinde hem de ülkeler arasındaki zengin yoksul ayrımının açılmasına, makasının açılmasına prim veren bir görüşe fazla yer veriyor. Gerçi şeye de dikkat çekmişler. Yani en az gelişmiş ülkeler toplantısında oynadığı öncü role de son bir dikkati çekmişler. Bakalım. Ya yani en önemli meselenin tabii muhalefet yetersizliği olduğunu söylüyorlar ama son değişmelerden sonra belki de muhalefette de bir pay, daha büyük bir pay düşmesi umudu da var içimizde. Evet, bugünkü programı da bu şekilde tamamlıyoruz aslında. Evet, ve Benny Goodman'la da bitirebiliriz. Benny Goodman, caz ve swing dünyasının en önemli orkestra şeflerinden, aynı zamanda da usta bir klarnet ustası ve swing'in kralı diye biliniyor. Onun ölüm yıl dönümü 1986'da, bugün ölmüştü, 25. yıl dönümü.